สวัสดีครับพี่น้องครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูครั้งที่40นะครับพระเยซูกับนิโคเดมัส3ตอนการบังเกิดใหม่ครับซึ่งต่อจากเมื่อวานนี้พี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนนะครับเมื่อวานนี้พระเยซูได้สอนนิโคเดมัสบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้บังเกิดจากพระวิญญาณก็จะเป็นสมาชิกหรือเป็นประชากรของแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องภาษากรีกที่แปลว่านิวมานะครับหลายๆคนก็เริ่มรู้จักและเข้าใจนะครับว่านิวมานั้นแปลว่าลมหรือแปลว่าพระวิญญาณหรือแปลว่าวิญญาณก็ได้นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูต่อไปครับประเด็นที่พระเยซูได้สอนนิโคเดมัสเกี่ยวกับเรื่องของการบังเกิดใหม่แต่น่าแปลกใจครับที่นิโคเดมัสนั้นเขาไม่เข้าใจพระองค์แปลกใจด้วยเหมือนกันครับพระองค์ตรัสว่าท่านเป็นอาจารย์ของชนชาติอิสราเอลและท่านยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือถ้าเราบอกท่านหลายถึงสิ่งฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายสวรรค์ท่านจะเชื่อได้อย่างไรอันนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่10และข้อที่12นะครับของพระธรรมยอห์นบทที่3ครับพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นว่าหลักการสอนของพระเยซูนั้นพระองค์ก็ดึงสิ่งที่เขารู้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้จากสิ่งใหม่ที่เขายังไม่รู้พระองค์บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายถึงสิ่งฝ่ายโลกก็คือการเกิดทางร่างกายนะครับก็คือเกิดจากน้ําและพูดถึงลมนะครับเปรียบเทียบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เขาไม่เข้าใจครับเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เชื่อและพระเยซูสอนต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการบังเกิดใหม่แน่นอนครับเขาคงไม่เข้าใจเช่นเดียวกันเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เชื่อพี่น้องครับเราจะเห็นว่าความเข้าใจพื้นฐานนะครับเป็นรากฐานของความเชื่อที่ถูกต้องเพราะงั้นความเชื่อที่ถูกต้องของเรานั้นซึ่งเป็นความเชื่อวางอยู่บนพระชนะของพระเจ้าวางอยู่บนหลักการและเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสำแดงให้กับเราเราจะต้องมั่นใจว่าหลักความเชื่อของเรานั้นไม่ได้เป็นหลักความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาแต่เป็นหลักความเชื่อที่แต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะต้องเข้าใจและจะต้องวางความเชื่อของตนนั้นอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นความเชื่อของเรานั้นไม่ใช่เป็นความเชื่อที่งมงายครับเป็นความเชื่อที่ตั้งอยู่บนทฤษฎีรากฐานที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าและตั้งอยู่บนประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นแหละครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่ผมอยากจะสื่อในวันนี้พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในข้อต่อๆมานั้นพระเยซูทรงบอกให้โคเดมัสถึงวันที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนทรงบอกที่โคเดมัสถึงการที่พระเยซูเป็นพระบุตรนะครับของพระเจ้าและในขณะเดียวกันเป็นบุตรมนุษย์ที่ได้ลงมาจากสวรรค์ครับสำคัญก็คือว่าลงมาจากสวรรค์ส่งมาจากพระบิดาเมื่อพระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองในฐานะพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็จะโยงถึงความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีต่อพระเจ้าและเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาพี่น้องครับคนยิวนั้นไม่ค่อยเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดานะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่น่าเคารพยกย่องเป็นผู้ที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเขาจะต้องยำเกรงพระเจ้าความสัมพันธ์ของคนยิวกับพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกเหมือนกับพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเราเรียกพระเจ้าของคนยิวว่าพระบิดาของเราเช่นเดียวกับการที่พระเยซูได้ทรงเรียกพระเจ้าของพระองค์ว่าเป็นพระบิดาของเราในสวรรค์เมื่อพระเจ้าได้เมื่อพระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองในฐานะบุตรของมนุษย์ก็เป็นการตรัสเพื่อโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อโยเซฟบิดาของพระองค์ในฝ่ายโลกนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นบุตรของมนุษย์ในขณะเดียวกันครับก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าการที่พระเยซูต้องถูกตรึงไม้กางเขนกับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เดิมในการดันวิถีนะครับบทที่21ข้อที่4ถึงข้อที่9ครับพี่น้องตรงนี้เองเราได้เห็นนะครับว่าพระเยซูทรงยกตัวอย่างของโมเสสครับ ขณะที่โมเสสพาชนอิสราเอลเข้ามาอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้วนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีและมีครั้งหนึ่งครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าได้ให้งูนะครับได้มากัดคนอิสราเอลเป็นการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าเพราะว่าอิสราเอลนั้นไม่เชื่อฟังและโมเสสนั้นก็ได้ให้ทางออกกับคนชาติอิสราเอลว่าใครก็ตามที่มองดูงูทองสำริดที่โมเสสนั้นได้สร้างขึ้นมาบนเสาเขาจะเอางูนะครับพันเสาแล้วก็ยกชูขึ้นสูงครับใครก็ตามที่ถูกงูกัดเขาจะได้รับการรักษาเขาจะหายเขาจะไม่ตายนะครับนี่คือการลงโทษของพระเจ้าแต่พระเจ้านั้นก็ยังให้ทางออกของคนอิสราเอลให้ทางออกกับคนอิสราเอลเสมอครับในทำนองเดียวกันครับพระเยซูทรงบอกกับนิโคเดมัสว่าพระเยซูเองนั้นจะต้องถูกยกขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในข้อที่15ครับพระเยซูตรัสนี้หมายถึงวันเวลาที่พระเยซูนั้นจะต้องถูกตะปูตอกตรึงเข้ากับไม้กางเขนแล้วกางเขนนั้นถูกยกตั้งขึ้นสูงเด่นเพื่อให้คนทั้งหลายที่ไว้วางใจและมองที่พระเยซูด้วยความหวังใจด้วยความเชื่อความศรัทธานั้นเขาจะรอดครับเขาจะไม่ถึงความพินาศพี่น้องครับพระเยซูอธิบายต่อไปถึงจุดมุ่งหมายแห่งการตรึงไม้กางเขนและพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นก็คือยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับการที่พระเยซูนั้นจะต้องเสด็จขึ้นบนไม้กางเขนมันเป็นแผนการของพระเจ้าครับเป็นเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องราวลึกลับของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงรักโลกพระเจ้านั้นทรงรักมนุษย์ทุกคนทรงรักสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างรักเราทั้งหลายทุกคนจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรองค์เดียวก็คือพระเยซูคริสต์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับในวันพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์นั้นหมายถึงอะไรแต่ผมอยากจะบอกครับในวันนี้แผนการแห่งความรอดซึ่งมาจากพระเจ้านั้นเป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูจะต้องมาในโลกนี้เพราะเหตุความรักของพระเจ้านั้นพระเจ้าจึงต้องส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนมาตายแทนเราและเปิดทางแห่งความรอดก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราครับและของขวัญชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นเดียวที่พระเจ้าให้กับเราก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระบุตรองค์เดียวที่ทรงหวงแหนพระบุตรองค์เดียวซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาเจ้าพระเจ้าพระบิดานั้นได้ประทานให้กับเราทั้งหลายของขวัญชิ้นที่สำคัญที่สุดและมีคุณค่าล้ำค่าที่สุดนั้นที่พระเยซูให้กับเราต่อมาก็คือความรอดนั่นเองแผนการของพระเจ้าก็คือพระเยซูจะต้องสิ้นพระชนม์แม่งเข็งครับเพื่อทุกคนที่วางใจในการสิ้นพระชนนี้ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดจะไม่พินาศเหมือนกับคนอิสราเอลที่มองดูงูทองสำริดที่โมเสสตั้งขึ้นมาเขาก็จะไม่ตายเขาจะไม่พินาศครับเราก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเรียนถึงเกี่ยวกับคำว่าชีวิตนิรันดร์นั้นคืออะไรส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับนั้นจะพินาศครับดังนั้นครับคำว่าพินาศนี้แปลว่าอะไรในวันพรุ่งนี้เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งอาเมน